نظام د دین د پاره چې موحد شي الله او توي فاقم وجهات دی مسلې ته ځان کلک کړی د ازمې ختنه تیر شو صورت عنکبوت کې ها نظام مضبوط کا حنیفہ توحید پر نه دی دا یو حکم شو دویم حکم فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا اغا مسئلہ راٹنگا کا چل اللہ پاغیبان نے خلق پیدا کرے دے تو مطلب دا مسئلہ پیدائشی مسئلہ دا خواہ تو ایزو خونیم خبر او دا تانوی خبر او کا علیہ کا پدیبان خدے پیدا کرے دے خلق او اتو ایزا ناشنا مسئلہ دا فطرت اللہ التی حدیث کی مراغلی کل مولید یولد علی الفطرت ہر معشوم چ پیدا کی گی نو پا توحید او پا اسلام پیدا کی گی دا رسولی بیا گڑ وڈ شی وی فا ابواہو ابواشتے کنا خوا ابواہ بیا نپریدی کنا فا ابواہو مور او پلاری بیا کلا یو پلا کلا بل پلا بس اگیے گڑ وڈ کی نو نور اللہ خودے پا توحید پیدا کرو خود مور او پلاری چی بیا سو نظریہ ہی کنا نا پلے لی گی بیا پخ پلے مشین پٹکے والی ندل مشین پٹکے ہوئی ویرا سوا زیتا ہے ورا سوا خواہ تب اللہ ستانا تا پوس کی دا اللہ دا دید پارا پیدا کرو دا شرک دا پارا کب توحید پیدا کرو اتاولا دا اسنا پٹکے ہوئو فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا لازم کزان سرا اغتوحید چل اللہ پیدا کرو تول خلق پاغی باندی لا تبدیل لخلق اللہ اچھرے نبدلی کی دا اللہ غا توحید اس سوک چی پیدا کی گی نکو توحید پیدا کی گی پو بل سنگو رکھا کتو جگڑا کہے چی ناولی پو پا انڈیا کی ام پدی پیدا کی گی اولی پا امریکہ کی ام پدی پیدا کی گی آو کنا پدی پیدا کی گی کنا لا تبدیل لخلق اللہ کہ ملک بدل شنو دا اللہ فطرت نبدلی گی یو دا مانا دا نشت بدلی دل دا اللہ دن لرا ہر دیکی چی پیدا کیے نو پدی پیدا کی خوا مجاہد ویلا تو بدلو دین اللہ ہے یا خلقو دا خدا دین مبدلو ہے پا توحید پیدا کریے نو چلویش ہے نو بیا نو نور سمو آئے غوثان و قطبان مکوئے دا سکوئے تاس دا خدا دین بدلو ہے ذالک الدین القیم دا خواغ دین دیتی چٹیر مضبوط تے پا دلیلنو اسی سمر دلیل ذکر کل ومن آیاتی ومن آیاتی اسے وہ تقیم نم کے خود چپ دلیل نبانی مضبوط کو خواہ لیکن اکثر خلق نپوئی گی درم حکم گورا منیبین الیہم اللہ تروجو کے پہر حالت کے کبیماری نو اللہ تفریاد کوئے کروغی نو دا اللہ شکریہ دا کوئے کسوال کوئے نو دا اللہ نہ کوئے کہ عبادت کوئے نو اراشے اللہ تراشے جماعت تراشے منیبین الیہم اللہ تا رجوع کے واتقوہ دا اللہ نویرے گے واقیم الصلاة او دمانز پابندیو کے یہ دا منیبین مانا اکڑا سنگ منیبین شو واتقوہ دا اللہ نویرے گے او با یرے گو خو خکارا خو سپتا ہونے لگے دا کنا واقیم الصلاة او مانزو درے گا دے پتا دا کنا ہاں ولا تکونو من المشرکین دا اللہ مطلب کو منیبین کی دا دے چی شرک مکویں دے دا منیبین مانا ہوتا دا منیبین سر لگی خوا منیبین ولا تکونو من المشرکین اللہ تروجو کے بلتا تروجو مکوے دا شرک دے ادی پخانو ترجمو والا ترجمہ دی باقیم الصلاة سر لگاو بے موسکو گورے کمون دنو کنو مشرک بشی دکا قرآنوی ولا تکونو مل مشرکینا دعوی دی سر نلگی سر یا دا منیبین سر لگی چی اللہ تا روجو ہو کے ابل چا تمکو ہے دغی تشرک ہوئی خواہ مشرکان سوک دی من اللذین فرقو دینہم دا کسان دی چی دنیا تول تسنس کو دا خدای دنیا ٹکڑے ٹکڑے کو دا خدای اگر آواز دی اگر چی سم رضی نبائن تقسیم کو چا پیغمبر تا چا جبریل تا چا غوث تا وکانو شیعان او ڈلی ڈلی جوڑ شکا کل حزب بمالدین فرحون دا دیولی نیو کی گی وی زکاری او پخپل دین خوشا لنو ناغی سا جب تے خواہ چسی جو کری نو پاگی خو خوشا خوبا کی خوری اس کی کا نا ہر یو ڈلا پاگا دن چیزی سر دے خوشا لدی ویدا مستن سضر دعو ربهم دا اس دا مشرکین وضاحت کی خواہ او دا فر رقو مانا کی چی دن یہ سنگا ٹوٹے کر دے را اگا سی منزو دست کی او اگا سی بانگو ندی او اللہ وینا کل چورسی دی خلق تا سو ضرر نو چگی وی خپل رب تا منیبین الیه خالص اگا تا روجو کی چی اللہ تا خیرو کی تا منگ دی مصیبت نخلاص کی تا منگ پر دا گورا صرف اللہ تا چگی ثم اذا ذاقهم منه رحمتا کل چور کے اللہ دی خپل طرف نہ رحمت اذا فریق منهم برب مشرکون تو سخو پاکی خوئی کا نخا نکای کریمہ ولیکن یو ڈل پدی کی بخپل رب سرنور خلق شریکی بیان چی تپوس تکے چی را دیرہ سخت و خو خیر شکا نا نو ی آو کنا خیر شو داوی دا اولیاو برکت تکنا اسا فریق منهم برب مشرکون خا تو خدای نم بیچر پخلی نرازی الحمدللہ بنوی کوئی دا گورش تا دیکنا زنگل دا زمارونا نخالی کی لیکفرو بما آتیناهم نور دے سوکر خنا شکری اکلا فاغ نعمت اللہ ماولا ورکو فتمتعو نزے تو دی خپل شرک باندی مزیو کین شرک دیری مزیری خا توبہ توبہ جسم آل دولت تنو علتا کی دے جسو زیو ندی کلاو کلاو علتا دی سو خوراکو ندی شرک دیری مزیری اللہ یو مزی واخلے فصو فتعلمو کو بشو ام انزلنا علیم سلطانا اللہ وی چی دی پا دی شرک بانی دم رک لک دی ندی بانی ما کتاب نازل کردی چرتا چاگی کتاب کی دقا دی شرک خبری دی پانی اڑی و دی شرک خبری کی پانی اڑی اے نازل کردی من پا دی بانی سو سلطان سو کتاب فہو یتکلم بما کانو بہی یشرکون اغاو سر خبری کی دا آگے چی دا دی کم شرک کی تکلم سمانا اس بات اغاو تا دا شرک ثابت ہے چی دا ٹک دے دا ٹک دے کتاب نشتا فا اللہ وی بس دا سی دا شرک را ٹنگ کرے دے کل چو سکو من دی خلق تا رحمت فریحو بیا خوشالشی پاگی باندی وین تو سبهم سیئتم بما قدمت ایدیهم او کورس دیتا سو مصیبت پا سواب داغی عمل چکڑے دے لا سنو دی اذا هم یقنتون لا حال دے اللہ وی چی زیے والا ورکما دیر خوش آلے خواہ آو زیر ورکی و مبارکی ادام شورا زوگی اڈزی ڈوزی خلق تبوس کی دا سچر لے نکو الو توین و دیر بیزتی دا خواہ غام خفن دا کنا دیر بیزتی دا خواہ او چکل لور پیدا شن ازا ام یقنتون یروی بس بے کنو دا سوئی مشوا ازام یقنتون شماری ہے خب انزم شوا کش پگم شوا ازام یقنتون بلوا دباو کنو وی بدبخت دا خدین نا امید شوی اولم یارو دی دمرا سوچ نکی ان اللہ افسر قلی من یشا و یقدر چلا فراخ کی رزق چالے چی خوخ ایشی و چالے پاندازہ ورکی دا خدین تقدیر تا نگو ری یقیناً پا دے کے دیر نخیز پار دا قوم چی یقین قیم دا گورا دا غی اتو اصولنا اخری فآت ذا القربا سبحان اللہ و آیا و سبحان اللہ حین اتو اصولنا زان دن تکلک کا فاقی موجہ کا درم فطرت اللہ توحید راتین کا دا انہ خوزی دینا گورا خوا پنزم منیبین الیہ اللہ تروجو کوا شپگم واتقوہ دا اللہ نیرے گا واقیم الصلاة حموز کوا وم او فآت ذا القربا دا اتم نخا سنچ دا اللہ حقوق ساتی تو دا خلق حق نو ساتا کنا دیکھ خود خلق حق شتا کنا دین نبار خبرن دا چتا دا سریوی چی رف پل خلوان دی دی جزان دی دروجی میاش د مبارکا ندیل سورکا کا نچی سو پیشمانے اور جماعت پیوکی نتوے چی ولی ما تناس دی زدی مواری او کنا تزی مواری کنا تعالی اللہ مال در کڑے دے دی بل لینے دے ور کڑے نتستان بخدے تپوس کی قیامت کی خواب چدا استاق پلورو نتو خو انکار نشی کولی کنا چدا استاق پلورو نتا باندی واجب نو چدل دیر سو ور کڑے وی اغاجز دا سوچے توبا فآتز القربا حقه ورکا دی پلوان لا حق دو دا دا دا حق دے دا مال ستا حق ندے سب کے حق شتا دے اغزان تپریدا والمسکین وابن السبیل عجز دے کنا بورا سیشتا دے نکنا ات مال دارے دو بیتا چلے نو کری دی دا درانا تنخواہ اخلی دور دی دور کے رحم نرازی مسکین وابن السبیل مسکین دے مسافر ذلك خير للذين يريدون وجه الله عجیب کتاب دیکھا ددا دار خبر جواب نہ کی دیوی اردی کے زما ڈیر نقصان دے کا نما تخل معشمان دی واردی ادا خبورا یو شیخ ہن دے کنا بیلو نہ داخل الغاڑی تما شمان و فیس دے داخل دنو زاغیل ورکم قدل ورکم اللہ تو ذلك خیر نو دی دیکھ ڈیر لوئے خیر دے کنا اگب و مخدیو کی داب و مکی دیکھ ستا نقصان نشتا گوری چی تو ایزا و بیا دغا سناس کے منانا ذالک خیرنو دیکھ ڈیر لوئے خیر دے کنا خدا آگا چی از پار یریدون وجہ اللہ چی دا خدا رضا طلب کئیم تا دا خواہ دا چی اللہ رضا شی کنا یریدون وجہ اللہ پاک شرط سے خوا دکھ ڈیر خلق بے غیب خیگڑی کئی خوپا بلس غرض بے کئی گوری بل سے غرض دے کوئی اگر نہیں آدھی کہ یریدون وجہ اللہ چلا اللہ رضا طلب کوئی اولئک هم المفلحون دا کسان کامیاب دی اس دی بند حال ذکر کئی خواہ چی دے چالا سور کی خوپا تمہی تنا ورکل کئی و اغیو ماری یعنی چیر دا سلے دا سخی شوئے دے او دخو چاری چالا سنو ورکلی اپا مونگ باندے خدے میرا بان کرے دے نہ چی رس تو بیا پتہ ہو لگی کا نا نہ دے دبل سکا رضی کوئی کدا والا مونگ لراکڑا نو خبئی نا یا خدا ایسا زو ایدر بے کو خسواب دنے کی گی خواہ تا چیر سو رپ مونگ خیر خیرات کرے دے نہ داری سواب نکی زکا تا نیت پا کی دنیا ہو نو دنیا کار بدیوشی از سواب پتا مہمیا دک کا حال لے خواہ قرآن و تسدوی لیدی گورا دا سدی پخوا پا لغوی معنا تروی لی اغا وقت لا سد نو حرام دا سورت دیر پخوانے مکی سورت تی خواب وما آتیتم من ربن اغا چی ورکوی تاسو سمال پسنیت باندی ورکے لیربوا فی اموال الناس چی زان لبرخا کے پا معلوم دا خلقو کی چی اس میں اولا لس ورکی و سباب شل را کی اس میں اولا دریو سو واغستا مالا و بیا دو سو اخلی اکوائی نغستا نو بیا خو نخیر شو نخیرات کی دست شو در دنیا دا یادی خواہ ٹک دا گناہ پکی نشتا گوری خواہ دا سود اگا سود ندی چی دی کی گناہ دی خو نا سواب پکی نشتا تا چی او بند سر خیگڑا کہہ دا دنیا دا پارا نو دنیا اگا کار چی دی پیوشی نو دقا سواب شو بس نور پا تمامی چی اللہ و مال را کینا لیربو فی اموال الناس چی زیاتیو کی زان لا پا معلوم دا خلقو کی فلا یربو عند اللہ نفوئے کہ چی دا اللہ سرن زیاتی کی چی سوئے چی گنی سواب دا مردی روشینا فلا یربو عند اللہ اللہ سرن زیاتی کی ادھا بندک دل سدرکن ادھا بھئی کسی درکلو کنا نور سغرد دی پوش لکب تو اے یرو استاز میں دیکھو سبق را تنخینو پوری گدا دل بول جناسے ورکم نو نورکا والے جی سبق دا تو خی کنا تو پیسی ورکی اگبا تا سبق و خی خا ان سواب موافق کی نشتا دے فلائر بو عند اللہ وما آتیتم من زکاة اوغا چی ورکوی تاسو زکاة تریدون وجہ اللہ زکاة دیتوی چی پاگی کدا اللہ رضائی اصلا چی پاگی کی گوری سو نور نیتو کی کنی زان لبا زکاة خراب کی چورگ دے ہما لبیا سودا پیو دے ہما لبیا کوٹا خٹے لیوی بکی ادا بکی دا کار نتور تريدون وجه الله خاص دا اللہ رضا طلب اولئک هم المضعفون دا کسان چیری زان بے ثواب دچن کو ہم اللہ الذی خلقکم اللہ رضا تے چتا سے پیدا کرے ثم رزقکم بیا دل رزق در کئی ثم یمیتکم بیا بمل کئی ثم یحییکم بیا بم جن دی کئی دا سلسلہ وا دا کارون اولی ذکر کل تپوس تی نکی غرض دا اللہ توحید دیکھا حل من شرکائکم اشتد استاسو پدی خدایانو کی من یفعلو من ذالکم من شیئو چی پدی کارونو کی اوکار کولی شی پیدا کول کولی شی رزق در کولی شی موت در باندر آستے شی بیاد قیامت کی جو اندے کولی شی سبحانہو توبہ اللہ پاک دے ددا سی شریکانونا او چت داوی ناچ دی او سر شریکی ظہر الفساد فی البر والبحر کارش فساد پوچھو فی الحمد کے اللہ ہوئی کارش فساد پوچھو پوچھا کدا چدی قتلن تو گورا دی ظلمن تو گورا دی ڈاکو تو گورا دی ڈکیتو تو کسو تو دی تو گورا دا پوچھا کدا کارو نکی خوا او پا دریاب کیوں گورا کل توفانو نرازی کل پاکی چپی راشی کل پاکی زلزلی پا دریاب کی زلزل راشی اندونیشیا پاکی ٹول لوشی والبحر دا پوخا خدا سے نو کا نخوا پوچھا او پلمدہ کی پغرونو کی زلزلی رانی دا سا پتا خبرہ خونو دا ٹول دنیا تا پتا دا خوا ہاں پا دی نپوی گشی دا اولی رانی دا تپوس بدا قرآن نہ کئی خا دا البل چاہتا نہ دے معلوم ہو دا بدا قرآن نہ تپوس کی چی دا زلزلی ہو دا توفانونا ہو دا سیلابونا چی رازی او خلق پکی لکا ٹماٹر پا شانتی ملکی گی نو دا اولی رازی دا بدا قرآن نہ تپوس کی سورت روم کی خا کارش فساد پوچھا او پلمدہ کی بما کسبت اید الناسی دا دا خلق دا عملون پوچھا باندی عدیم ہوئی وی دا زمین دا عملون وجہ دا نو عمل خفی جننا کا ناسی لگی آئی کا نخا دا زمونگا دا عملون وجد اکل اوی دا ردی خلق دا عملون وجد زانت نو باسی خا اللہ دا اولی کئی لیزیقهم بعض اللذی عملو دی دنیا کی سکی دی تا باز اغا عذاب ہو چی دی تا عمل کردے لعلهم یرجعون اللہ وی کما تے روجو کڑا چی مخی من نکا اس کئی مخی روجہ ننیوا اسی نسی مخ کے سبق نوے اس سبق ہوئی لعلہم یرجعون اگی نور مروان شیخا قل سیرو فی الارض و توائے اگر دے پزمکا کی کتا سوائے چی اس نشتا دے تو ہو کیا مالا ہے کہ ناس تے اتوائے چی نا یرا نا پوچھا کی فساد شتے پنے پل امدہ کشتے دا اسے خبری دی مالاوی تو اگر دا دا خوتا ناس تے نزکا ہوئے چی اس نشتا کنا خاپی رک دے دانا جوڑ کرے دے چنور نشتا تم دروغ ہوئے قل سیرو فی الارض اگر دے پزمکا کی فانظرو اگر ہے کہ بکان عاقبت اللذین من قبل سرنگش عاقبت داغی قومنو چی پخواو خلق تباش و تو ایس نشتا دے داولی دا سی شو کان اکثرهم مشرکین دے وجہ دا قرآن نا تپوسو کہ جدا خلق ولی تباشو دا زکا کان اکثرهم مشرکین دا ہر کور مخی تا قبرو اوی بس دا زمون خدای دی زمون بل چا تاجت نشتا دی با مونگ لنگا امراکے دی با مونگ لوچا امراکے دی با مونگ لمریضان سمیو اما شمان معلوم عرص چی کن باس دا زمون گا پورا کان اکثرهم مشرکین اکثرهم یولی ہوئی ٹھیک دا سبب کی دا خپل ظلم دا وجنو محلک شوی خواہ چ ظلم بے کو قتل بے کو بچی بے لالول ددر وجن بوم تباشوی اکثر د شرک د وجن تباشوی فاقم وجہ کل دین القیم نپست ادر وقل زان دی دین تا چٹیر مضبوط تے تا تیرشی و مخی خوبی معات کو او تفصیلی ادل تکی دین قیم مخی مخی دینا چرا بشی اور از لا مرد له من اللہ چا غبیا نو واپس کی گی ذ اللہ طرفنا یوم یذ یصدعون پتہ ورت باندې بخلق جدا جدا شی يتفرقون او يصدون يوم انا سوره دلی بشی دعا مخکی ویلو دے بیا وی من کفر فعلی کفر چاچ کفر کلی نو پاگ بانے بخل کفر غرضی کی بس آخو پاگی کرا گیری نو پاگ او چاچ عمل کلی صالح فلی انفسهم یمہدونا نو خبر چی دا خلق دا منزونا او دا عبادتونا او دا خیراتونا دا دمرا ورکل کئی کنا بچے پدے روجہ کی سمرا ورکل کئی دا مسلمانانا اللہ خبر دے خواہ اشتا دے کنا بکی خلق دا خدا بندیان خواہ دمرا ورکل کئی چی نو اللہ وی دا دی سکی موتا سا پتا دا اللہ وی دا دی زان لپا جنت کی زوینو جوڑی کنا دا کتا دل توینی چی منزونا او دا سونا او روجی او دا دا خدا زان لجنت کی زوینو سموی لگیا دی سوپا کی فرشونا کئی او دا پیسی دی خواہ ورنتا کسی مٹ میں مٹ نشتا دے سوناو چاندی دی انتا سی مٹ سکے سوناو چاندی دی دو سونی او دا چاندی فرشونا جوڑی بنگلی جوڑی باغونا پا کی جوڑی نہرونا پا کی جوڑی فلے انفسیم یم حدونا مجاہد وی خواہ دا دی دا خپل زان دا پار زیونا سموی ولی چی دی زنو کاندر تا بزی نبی علیہ السلام ویلیو کنا خواہ نبی علیہ السلام وی مومن صلی باندے چی مرگ راشن دے خوشحالی کنا مرگ تا خوشحالی گی نو عائشہ و توی چی مونگا خجری گو ولی مونگا مومنان نیونو نا ولی پیغمبر و توی چی نا اگا دا وقت ندے دا چی کل ملیک تال راشی کینی دے سر کنا نا اگا وقت کی وطب یا خوشحالی تلوار بکے تلوار بکے چلے ما خپل زیت اور سوے تلوار بکے اوی دی نور ل چراشی کنا نو دی چی وی چ مون کور تا واپس کے مون جنازی ل موڑے مون کور تا واپس کے ولی وی چی او سلے د آبادی نروانی تو دینا خوشالی چرو کور تنگی دل کور پری دی او کندر تذیب لا کو نو تو دینا خوشالی نو دیم بلا کو نو تو کنا دی زکا خپای خواہ دی زن لخوزیون ندی جو کردی سر غم نو مومنان سر غم دے نو یم حدونا محد ستوی ماہدون ماہدون نو ترشی محاد فرشونا پالنگونا دی اجزی اللذین آمنوا وعملوا الصالحات چی بدلور کی اللہ مومنان درا چی عمل کی نیک من فضلی دخپ الفضلنا ادی نور لولی نور کی انہو لا يحب الكافرین اغیر ندی خواہ کنا اغیر بدغ جہنم تا اکرند اکرند تزیخا ومن آیاتی بازی دا اللہ دا قدرتن دار ان یرسل الریاحا چرا لیگی ہواگانی مبشرات خوشخبری ورکون کی ولیزیقکم من رحمتی چو سکی دیتا اخفل رحمت چی بارانوشی سمر بارانوشی ولی سجید الفلک بی امرهی کشتے پا کروانیشی اللہ پا حکم سرا ولی تب تب من فضلی سوال پیدا شو چدا پدی ابو کی دی سل گرد کشتوں کے دن دل تکور کے کنا ویزان نہ رزق نہ گٹی لے تب تب سورین کبوت کے ان زان نہ رزق گٹے چلب کی لف الفضل نہ پدی روجہ کی سم رخل اختلے پدی جازن کے سوک ملیشیا تا سوک فلسطین تا سو کیو پلا بل پلولی ولی تب تغو من فضلی رزق بکٹل غاری کا نخوا ولی اللہ کم تشکرون و رزق دزید پاری چطو پی دا اللہ بندگیو کی دا اللہ شکریہ ادا کے اللہ یقنان منگلی گلی دی مخستان دیر پیغمبران خل قومنو تا فجا اوم بالبیناتو رابغ لدی تا پدی واضح دلیلنو ناغی بینکارو کو نیمن اللہ فانتقمنا من الذين اجرموا من بدل واغستو داغی مجرمان خلقنا اغی محلاک کرنا وکان حقا علینا نصر المؤمنین اللہ ما پزان لازم کری دا چیز بد مومنان امداد کو ما پخوا دا کنخا چیز بد مومنان امداد کو ما حقا علینا پزان لائق دی اللہ یمون سر چیز بد مومنان امداد کو ابو الدرداء او حدیث ذکر کرنے چی نبی علیہ السلام ویلو ما من امرئ مسلم يرد عن عرض اخيه کل چی او مسلمان بندہ دخپل بل رور مسلمان عزت ساتی ابرو یو ساتی عزت ساتلی کنا نو الا کان حقا علی اللہ اللہ کما باندے دا خبر لائق دا لازم دا ان يرد عنه نار جہنما چسبے دا جہنم نہ بچ کو چتا زما یو بندہ مسلمان دبی عزتیں نہ بچ کو تو زما دا سردا وعدہ دا چسبے دا جہنم دور نہ بچ کو ما پر یو عمل باندے ہاں نو دو بندہ خیال ساتا کنا ہاں تو مومنان مسلمانان خیال ساتا چی چر داغی دا بی عزتیں کوششو نکی بلکہ کبل سوک پہ بدنام پورے کن دا خلے والا وہا اخلو والا وقت جو مسلمان غیبت کے تو مسلمان بدی ردی ہوئے تھا تو مسلمان شان معلوم دے تو تم رو کن اللہ وزوے دور دو جہنم نہ بچ کم در سر زما وعدہ دا خا وکان حقا علینا نصر المؤمنین اللہ الذی یرسل الریاح اللہ غزات سے چرا لیگی ہوا گانے وتصیر صحابا اچتی کی وریزی فیبسطو فی السماء کیف یشاؤ خری وری کی دل ر پاسمان کی جسن گو گاڑی دسی خری پیو سات کی وے جالو کی سفن اوگر دی دی وری زل ر یو ٹکڑا فتر الود کان توین ساس کی یخرج من خلالی چرازی دی دمیننا فیضا سواب بھی من یشا من عبادی کل چور سی دغا ساس کے اگر چاہتے چکو خیشی دخلو بندیانونا اذا هم يستبشرون دی دیر خوشحالی وی رب زمونگا خطم نوا اخدا رحمو کو گورا بارانو شو خدا عمل کیسی کسی کاسا کو مشرانو دا سی خبری تھا نور کو سنو پوئی دو پٹکی نو پوئی دو واو تا بے بووی اپا دی دیر خپوئی دو نا غٹی غٹی خبری بے کولی پدی اجرو کی کنا وی رب بارانو شو خدا زمکا سے الٹے کی خا وهم یستبشرون اللہ ویخا وین کانو من قبل ان ینزل علیہم من قبله لمبلسین اگر کو دی مخ کے دنازلی دور دی باران من قبله لگون کے مخ کے گورا لمبلسین نا امیدو انسان خدا شیئے دیکھا نخا چی معمولی گن تی سخت پیراشی وی کار خراب شو آو باران نشتا ننوی بس فصل خراب شو کال دقا سے خراب شو اگر تو خمی امو خوڑو اگر تاوان امو شو اسو نشوی لمبلسین دا سی دا نا امیده خبری کی دا اللہ نے سو امید نہیں کنا او دقا وقتی چا اللہ بارانو کنو خوشحالش فانظر اگورا الہ آثار رحمت اللہ اگر نخو نشانو دا رحمت دا اللہ تا نخی نشانی دا غی کنا چ بوٹی شنشی باغون شنشی او دا میوی او دا سبزے دا سوشی چ خلق بیا پکی دروغم ڈیروئی ویرم زوئی ہندوانو تناستم پا باغ کے ارو ہندوانا دشپی غٹی دا نو کشار راتنوئی ما پی ڈزو کو ما ویچے گنے چرتا سا شیر آگلے نکنا ویدا سے الکا دور دروغ سلو ہے ہندوانا ہٹکے چی گٹی گی نہ کشار کئی ندی مبالغہ کئی کا نخا الہ آثار رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت اثر تو گور کنا کیف یحیی الارض سنگ جون دے کلزم کا پس دو چی دونا ان ذالک لمحیی الموتا یقینا دغ ذات با مڑی جون دی کئی قیامت کے یا دل تے جون دی کئی چی توحید و قرآن و تورسین اور پار سبان قادر دیں ولین ارسلنا ریحا اللہ وی کما دا سکڑے وی چی ہوا میں دے یو طرف نراوستے وی دے سلور وارو ننا تاو چی سلور وارو نراشی نو وریزو چتا کی خورا ورے کی و باران تیوشی اچی دے یوی غالی راشی کنا نو اشتو وریزو تختی عمل دغا سی انگار پاتش پچرے منگ را خلاص کڑے وی یو ہوا فرعوه مصفرن دی بلی دلیو دی خپل فصل لر تک زیر باران نینو بیا فصل زیری کا نخل لزولو من بعدی یکفرون بیا با شروع چی ناشکری بے کول خوا دادا ناشکری خبری بے کولی چرا جی بکار دے باران نکی گیو فارد باندی کی گی گوروی فغرون باندوشو اجدل تو تاجت نو نکی گی دادا نا شکر خبر کی خا یروی دا زمونگا ملو ندینو یروی دا سکو چی خیر غوالو چی دیکھ پوخ کو چی بارانو چی خا ندیار پس خیر غوال چاندی کئی اچھے دیکھ پوخ چی نما شمان ورطا نپری دی پخ پلک را لگیا چی خا نزولو من بعدی یک فروندر دی قوم عادت تنو تسلی ذکر کی آخر کے پیغمبر پاک تا چگو رسول بیان شو دیر قیمتی خدا نہ چگنے خلق با پی عملو کی او بے منی تب خوشحالش نا دی باغ سے اخفل کفر او شرک کی فینک لا تسمع الموتا اقنان تنشی اورولی مڑوتا ولا تسمع السمت دعا او نشی اورولی دی کانو تا اخفل آواز ازا واللہ مدبرین کل چوگر دی شاکون کی وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم تهدایت نشی کولی دی لاندو تا دی دا گمراہینا دستا اختیار نہ دیکھا سب د مڑو کو شانتی دی دڑاندو د کڑو کو شانتی سم من بک من ان تو سنے اللہ میو مل گیا تنا تنشی اور اولے مگر اچا تا چی یقین کی زمون پایا تنو فہم مسلمون اللہ وی چد چا د آیا تن سر محبتی شوقی و خفی لگی دقب مسلمانان فہم مسلمون اللہ الذی خلقکم اللہ ذات تیجتا سے پیدا کرے من ضعف دیر کمزوری حالت میں ثم جعل من بعد ضعف قوة او بیا درک تاسو لرا پس دی کمزورینا قوة زور طاقت زوانی پسینہ کے بدن کے زور را گئے ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبا او بیا درک تاسو لرا پس دی قوتنا کمزوری او بڑاوالی بیا خپل حالت تنقل سے چسنگ معشومان میں نو بیا غصی معشوم تی نجوڑ شی وڑو سر لبی کیو خاورو کی لگی آئیو داکار کیو بیا حالت تا واپس چو اللہ ویدا دا قیامت دلیل لے کنا دیکھ پل بدن تا گورا منگا مدینہ کی حزیفی پسی منس کونو اگر دا سار مانزو کی دا صورت ہوئی نو چی دیز ایل راگی نو داسی ہوئی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا نمون سر شک پیدا کر چرا مونگ غلط یاد کر دیکھو اب یہ تفسیر کرا گلی اچھ دوار سے ہی خواہ ضعف نم دے ضعف دوار سے ہی دے قراتون کی فرق ہی کنا خواہ یخلق ما یشاء پیدا کی اللہ وچ فخیشی او غفار سبان دے عالم و قدرت والدیم یاد کا غرط چی قائم شی قیامت یقسم المجرمون دا مجرمان بس او گندون کی دیر وہ سن کئی اول تب ہم کئی سب ہوئی ما لبسو غیر سا منگا خو دنیا کی او سات تیر کڑے دیم منگا خو دنیا کی پو وحنے تیر کڑے غیر سا پورا پدیس او گندون کی قذالک کانو یعفکون اللہ وی دی پو دنیا کی ام دقا سی گڑی وڑی وی دی دا غزین علی ونی راغلی لازہ قدل تگڑی وڑی وی خواہ وقال الذين اوتوا العلم والايمان ابوي اكسان چغي علم ور کڑے شی علم سدے کتابنا نن ول ایمان ایمان علم دے صحیح ایمان چا لخدے ور کی کنا دا علم دے کنا غریب او توئی جے بدبختو لقد لبستم فی کتاب اللہ تاسو دنیا کے وقت تیر کڑے دا اللہ کتاب گوا دے الی یوم البعث تر مرگ پورے تر قیامت پورے تاخوا کالا اشپیت کالا اتیا کالا عمرو اتو ایما یو سات تیر کرے فہذا یوم الباس دار وزد قیامت تا ولیکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو نپوئی دین غسن نپوئی گئے لا تعلمون وے کن دنیا پکار دیر خپوئی دین فیوم ایزن پدا ورد باندی لین فاول لذین ظلمو معذرتهم فیدب ورنکی ظالمان لا عذر او بانی ددی ولام یستعتبون ان بے توبہ قبول شی ان بتنا مطالبہ دو توبی وشی دا دل تک باو زر کے او توبی او بابا سے نو کار بکیل تن کی یقینا نو بیان کو د خلق د پارا پدی قران کی ہر قسم مثال او دلیل سمرا دلیل نو د وحدانیت پدی صورت کی مون گون شمار لکھو پنزیش دلیل ندی ہا ولین جیتم بیات کتدی تار قسم دلیل راوڑی دا مشرکین نبی دا بابا گانو والا دا خلقا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خَامَخَابُ وَعِدَا كَافِرًا اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتِلُونَ وی تاسو خو باطل ہے سڑیا تاسو خو باطل پرسی ہے تاسو خو بلدین تاوڑی دلی ہے دی بدا تخامخاوی چن انتم مفتلون تاسو خو باطل ہے مونگا پا حق ایوخا او منی نگر ہے کذالک ادبا اللہ علا قلوب الذین لا يعلمون دق سے اللہ مہر لگی قصور دا خلق وچن پوئی گی اللہ پہ مہر لگی ناغب بیا حق پرست باطل پرس ہوئی خواہ فاسبر آخر کی دعوی خواہ اے پیغمبر صبر کوا بل علاج نشتا ندی خبر خواہ ان وعد اللہ حق وعدد اللہ رشتیانا ولا استخفنک اللذین لا یوقنون وار خطان کی تالا کسان کی یقین نکی دی خدا سے خبر او شور جو کی شتاب وار خطا کی ہو لا استخفن نکا او صلح برابر کا او نہیں یری تالا راو پریشان کی تالا راو کسان کی یقین نکی پا قرآن باندی یقین نکی پا توحید باندی دا بشارتو پا فتح سرا او بہتر اصول یہ بیان کرل اتو اصول ردید پار کتابان امتحانات پاسان تیرشی او عقلی دلیلنا واخر دعوانا الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين سورة لقمان سورة روم پسی پدی ترتیب کے نزول کے فضل سورة صافات نئے کل چمخ کے سورة روم کے بشارت و فتح اور نصرت و مدد سرا مومنان و پارا سورۃ لقمان کے د فلاح اور د کامیابی اصول بیانی جدا فتح اللہ دید پار راوستا جدی کے بائی جرا داری اصول کی گی سورۃ لقمان کے بیان کری گی مخ کی صورت روم کے عقلی دلائل دیر پا کثرت سرو اور دی صورت کے بعد نقلی ذکر کئی دا لقمان نا دی مسئلہ باندی لغا سے مخ کی صورت کے رد طول شرکیات شیو اور دی کی بخاص کر مسئلہ دا علم بیانی صفت دا علم دا اللہ ارے تو دلیل عقلی کی ذکر کرے اور اس پہ بیائی اور پینز قسمہ مفاتیح داغی بیان کری دعوت صورت اصل کے رد شرک رے تو دلیل نقلی سرد لقمان نا اور اس صورت کے درے باب دی پاول کے ہو تصدیق دا قرآن دے پسلور صفتنو اور سردہ سے پنز صفتنو دا مومنان دی ابھی آپ آگے پاس رد دے او زجر دے مشرکین اللہ اور عقلی دلائل پا کے ذکر کئی اللہ سو آیاتنو کے اول باب دے تصدیق دا قرآن صفات مومنانو او زجر عقلی دلیلنا بیا دویم باب کے دا حضرت لقمان بیان دے مفصل چیغا دلیل نقلی دے پو رد دا شرک باندے او دریم باب کے بیا زواجر دی زجر ذکر کی من الناس میں جادلو شلم آیاتنا زجر پہ استحباب دنیا باندیم بیا عقلی دلیلونه سلسله ذکر کړی عقلی دلیلونو او اخر کې بیا د مشرکین په اړه افعال شرکیو باندې رد دي انفه د علم غیب کی په اخر کې بدری بابری پاول کی تصدیق دا قرآن او دا مومنان صفتنا او بیا زجر عقلی دلیلنا دویم کی مفصل دلیل نقلی دا حضرت لقمان تباوی کی دا ہر قسم اصلاح ذکر کرے اولم پلسو ایتنو کے دویم پلسو کیو او بیا آخری باب کے مختلف امور یا راج مکڑی زجر دے او تزہید من الدنیا دے او دلیل عقلی مفصل لکہ سورہ کہف ذکر کی پا نفع دے علم غیب باندے او آخر کی نفع شرک فی العلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ پوئی پاسل مطلب ددی حروف. تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمت للمحسنین. دا آیاتنا دا کتاب دی دا یو صفتو الکتاب